skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Czas na misję zgarnąć ofertę dnia. Trwają szalone dni w Carrefourze. Tylko dziś w hipermarketach. Konsola Sony PlayStation 5 Slim z napędem Blu-ray 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2199. Przechodzimy dziś do szkoły. Trwa plebiscyt muzyczne Wyzwanie Chrumasa, realizowanego w ramach programu dla szkół. Głosuj na swój ulubiony utwór promujący warzywa, owoce, produkty mleczne oraz zdrowe odżywianie. Spraw, żeby twoi faworyci zabłysnęli na muzycznej scenie. Codziennie na stronie wyzwaniechrumasa.org możesz oddać głos na 3 ulubione utwory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Renu. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce 4. rok z rzędu. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 maja, 9:02. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Protesty w noc muzeów. Pracownicy 3 warszawskich placówek domagają się podwyżek. Słowacki sąd karny przesłuchuje mężczyznę, który strzelał do premiera Słowacji. Niemal w całym kraju najwyższy stopień zagrożenia pożarami w lasach. Wystawne gmachy, głodowe pensje. Pod tym hasłem w noc muzeów demonstrować będą pracownicy 3 stołecznych placówek. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Warszawy i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Domagają się wyższych wynagrodzeń, bo jak mówią, często pensje muzealników są na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Protest zacznie się o 19:30 przed Muzeum Polin, mówiła w Trójce Wanda Kaczor z Inicjatywy Pracowniczej. Gdzie przez pół godziny będzie trwała pikieta. Będziemy tłumaczyć, o co walczymy, jakie są nasze postulaty i rozmawiać z naszą publicznością przede wszystkim o warunkach pracy w kulturze. Następnie przejdziemy pod Muzeum Warszawy, pod jego główną siedzibę na rynku Starego Miasta. Tam również o 20:30 pikieta, a o 21:00 ruszamy do pawilonu nad Wisłą, do pawilonu MSN-u, gdzie o 21:30 rozpocznie się ostatnia, trzecia pikieta, więc około 22:00 skończymy. Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin to 3 największe instytucje muzealne finansowane przez warszawski ratusz. Od 8 marca trwają w nich spory zbiorowe, których celem jest poprawa warunków wynagrodzeń. Niewykluczone, że jeszcze dziś sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla mężczyzny, który strzelał do premiera Słowacji. Juraj C. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Ma być właśnie przesłuchiwany przez specjalny sąd karny w Pezinku koło Bratysławy, który zajmuje się najpoważniejszymi przestępstwami. Wiadomo już, że zamach był motywowany politycznie, o czym dyskutowali goście śniadania w Trójce. Magdalena Sroka z Trzeciej Drogi mówiła, że atak na premiera Słowacji pokazuje, że nie tylko w Polsce polaryzacja społeczeństwa prowadzi do tragedii. Już nie tylko w Polsce, ale w Europie, wszędzie tam, gdzie spierają się takie najbardziej skrajne postawy właśnie prezentowane przez PiS w naszym kraju, a z drugiej strony, jeżeli my jako koalicja 15 października będziemy w ten sam sposób reagować i wchodzić w buty tych, których krytykowaliśmy przez lata, to rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z takimi wydarzeniami. Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że sytuacja na Słowacji pokazuje, że powinien zmienić się język debaty publicznej. Agresja tego typu, zaostrzanie kampanii politycznej w wielu państwach nie prowadzi do niczego dobrego. To tego typu działania nie rozwiązują sporów, tylko je zaogniają, powodują, że nie potrafimy się porozumieć, nie potrafimy znaleźć dobrych rozwiązań. Więc powinniśmy się starać znaleźć to, co nas łączy. Magdalena Biejat z Lewicy oceniła, że największe partie polityczne w Polsce dużo mówią o polaryzacji, choć same na niej korzystają. W jej ocenie ma to dewastujący wpływ na debatę publiczną.

tam się wi. Jestem gotów sunąć tam, gdzie ty chcesz. Wplątany dróg małych miast. Nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się wi. W naszym domu jeszcze nie śpi nikt. W studiu Trójki jest już dr Joanna Jurga, projektantka przestrzeni, badaczka, wykładowczyni, autorka książki zatytułowanej Szałas na hałas o tworzeniu poczucia bezpieczeństwa za pomocą zmysłów w domu, przestrzeni i kosmosie. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Przed nami Noc Muzeów, myślę, przez wielu wyczekiwana. Nie będziemy Państwu podpowiadać, co tej nocy wybrać, ale zastanowimy się dziś w ogóle nad samą instytucją i przestrzenią, jaką jest muzeum. Standardowy klimat panujący wewnątrz to ponad 18 stopni Celsjusza i wilgotność na poziomie 55%. U nas w studiu w Trójce dzisiaj jest zdecydowanie goręcej. No, oczywiście te warunki mogą się zmieniać w zależności od potrzeb eksponatów czy efektu, który chcemy osiągnąć. Ale ponieważ my w tym programie wędrujemy zawsze swoją drogą, to zacznę od pytania o twoje ukochane muzeum. Takie, w którym, no właśnie, to całościowe doświadczenie, czy klimat ci odpowiada? Niekoniecznie ten klimat mierzony właśnie za pomocą temperatury i wilgotności. Dobra, to ja zacznę bardzo nieszablonowo. Ulubioną ekspozycją, a co za tym idzie przestrzenią, do której odsyłam wszystkich miłośników doznawania różnych wrażeń sensorycznych, jest niewidzialna wystawa. Mm-hmm. Ponieważ pozwala nam to zmierzyć się z utratą zmysłu wzroku, z którego czerpiemy 80% informacji o świecie zewnętrznym. w ogóle nie potrzebujemy czerpać tyle informacji wizualnych. Powinniśmy więcej macać, więcej słuchać, więcej wąchać. I niewidzialna wystawa w większości polskich miast przyjmująca nazwę niewidzialnego domu, niewidzialnej ekspozycji i tak dalej, pozwala nam się zmierzyć z tym, jakbyśmy odbierali świat nie widząc. I wbrew pozorom nasze życie by się nie skończyło i dalibyśmy zielnie radę. I to jest, ja i bardzo lubię tego doświadczać, ale też bardzo lubię obserwować, jak doświadczają tego doświadczenia inni, więc jest to obowiązkowy element moich zajęć dydaktycznych i bardzo wielu wykładów, więc to pod kątem doświadczalności, ale taka druga przestrzeń, która mi przyszła do głowy, nie jest to przestrzeń ekspozycyjna, jest to przestrzeń doświadczalna, to jest to Kaplica Ciszy w Helsinkach, która znajduje się w samym Śródmieściu. Kampi. Dokładnie i służy temu, żeby się wyciszyć. W Wielkim Mieście, o dziwo, bardzo cichym Wielkim Mieście, ale w tej jego najgłośniejszej części i to jest przepiękna bryła, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie i można w niej się zatrzymać, a uważam, nawet myśląc teraz o Marinie Abramowicz, że to doświadczanie w sztuce zatrzymania tego present jest niezwykle istotne. Można sobie nawet przysnąć, całkiem wygodne poduchy tam mają w Helsinkach. Zastanawiałam się, dlaczego jest tak, że muzea czasem nużą, męczą, stają się tym najmniej ciekawym programem, punktem programu wycieczek szkolnych i być może jest tak, że przeszkadza nam, a zwłaszcza tym najmłodszym odbiorcom, taka niepełność poznania. To znaczy z jednej strony widzimy piękne, ciekawe obiekty, z drugiej strony no nie możemy ich dotknąć, są zamknięte. Nie możemy ich obrócić w dłoniach. Tymczasem, jak piszesz, należymy do gatunku homo hapticus. To też coś, o czym wspomniałaś, czyli człowiek dotykowy. Potrzebujemy tego dotyku, by odbierać informacje. Gabloty to dla nas trochę za mało? Wiesz co, ja myślę, że to jest dużo bardziej złożony problem. My w Polsce w toku edukacji mamy najmniej godzin wychowania wokół estetyki. W edukacji podstawowej to jest 80, dla porównania Szwajcaria ma 360. Znajdźmy błąd. To też wyjaśnia, dlaczego pewne kraje są takie usystematyzowane wizualnie, nie mają problemu z wprowadzeniem przepisów wprowadzających ład przestrzenny, zakazujący reklam wielkoformatowych, czy regulujących wielkość szyldów, czy neonów. I w momencie, w którym u nas nie ma nacisku ani potrzeby kształtowania się estetycznie, i nie jest to potrzeba, nie wynosimy tego z domu, nie jest to wyssane z mlekiem matki przysłowiowo, to obcowanie w muzeach, które bardzo często mają bardzo małe budżety i stają na rzęsach, żeby uatrakcyjnić swoją ofertę na rzecz najmłodszych, jest bardzo trudne, bo żeby móc dobrze zrozumieć sztukę, trzeba być do niej przygotowanym. Myślę, że w Polsce galerie, muzea mierzą się z barierą wejścia, ludzie się boją wchodzić do tych przestrzeni, bo one są duże, one są zaprojektowane pod to, żeby eksponować sztukę. Tam jest zawsze ktoś, kto nas obserwuje, no taka jest rola tej osoby. To jest przestrzeń cicha, to jest przestrzeń służąca do tego, żeby kontemplować. No i tu się pojawia gigantyczny problem FOMO, na które wszyscy cierpimy. Jesteśmy przebodźcowani, dostajemy gigantyczną ilość informacji wizualnych, wszystko nam się rusza, bardzo trudno jest nam przeczytać stronę tekstu ze zrozumieniem, a co dopiero wejść do tej chłodnej, odpowiednio oświetlonej cichej sali i kontemplować dzieło, które też trzeba umieć czytać. I tych wszystkich rzeczy można się nauczyć i to może być fantastyczne doświadczenie, no tylko potrzebny jest czas na edukację. Jeżeli jej nie ma, to trudno wymagać od odbiorców, że oni się denerwują. Ja mam taką obserwację, że trochę kuchnia i fine dining przejął rolę współczesnej sztuki, bo to jest przyjemne i to nie wymaga wysiłku intelektualnego bardzo często, a szczególnie sztuka współczesna wymaga znania kontekstu, który często jest dla nas trudny i trzeba się do niego jakoś ustawić, a jeszcze do tego dochodzi kwestia, że sztuka nie musi nam się podobać. Sztuka ma budzić emocje, a to dla wielu ludzi jest bardzo dyskusyjne. Czyli muzea nas onieśmielają? Tak, bardzo, bardzo. Onieśmielają, zawstydzają, mamy w nich poczucie gorszości, mniejszości, a nikt nas nie uczy, żeby tego nie mieć. Nie uczy się nas też dyskutować na temat dzieł sztuki, a jeszcze tak zawijając od razu do tego twojego pytania o haptyczność. W bardzo wielu galeriach, ja z tym się pierwszy raz spotkałam w Berlinie, ale wiem, że na pewno ma to Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku, są już robione reliefy prac pokazanych na ścianach, dla osób niewidzących i niedowidzących. I ja zawsze bardzo zachęcam, żeby zamknąć oczy. I jeżeli nie możemy macać tego właściwego dzieła sztuki, to żebyśmy macali te przygotowane płytki, reliefy, bo to też pozwala nam właśnie wejść w tę relację dotykową. Dotyk jest jedynym zmysłem, bez którego nie możemy żyć. Bardzo dużo nam o świecie mówi. Jest najbardziej rozwinięty w momencie urodzin, narodzin. Więc to macanie tego, co możemy pomacać, nawet jeżeli jest jakaś proteza między nami a dziełem sztuki, też zupełnie zmienia ogląd. Powstają też powoli pierwsze wystawy sztuki haptycznej, czyli w całości wystawy skonstruowane w oparciu o sztukę, którą można, a nawet trzeba doświadczać właśnie poprzez dotyk. Jeszcze przez chwilę przy zmysłach proszę pozostańmy. Odwołam się do kolejnego z nich, czyli do węchu. Nie wiem, na jakim etapie w tym momencie jest projekt, jakim jest Odoteka, ale z założenia to ma być biblioteka zapachów, zabytków. W Polsce jest realizowana przez Krakowski Uniwersytet Ekonomiczny i Krakowskie Muzeum Narodowe we współpracy z instytucjami słoweńskimi. I ona z założenia ma stworzyć taki zbiór receptur na odtworzenie zapachów konkretnych dzieł sztuki. Przykładowo mógłby to być obraz Dama z gronostajem. No i miałoby to polegać na tym, że odwiedzający, wchodząc do sali muzealnej, w której taki obiekt jest eksponowany, mógłby od razu poczuć jego zapach, którego oczywiście nie czujemy, obraz jest w gablocie i tak dalej. Pytanie, czy taka próba oddziaływania na odbiorcę na wszystkich możliwych frontach to jest już przesada i Leonardo wcale nie malował po to, byśmy jego obrazy wąchali, czy może to jest bardzo dobry pomysł i właśnie powinniśmy z tych wszystkich możliwości korzystać? Znaczy absolutnie, jeżeli to idzie w tą stronę, to tak. Pierwszy raz zrobiono to w Muzeum Narodowym w Hadze i odtworzono zapach obrazów z Niderlandów, w tym XVI-wiecznych amsterdamskich kanałów czy rozkładających się martwych natur. To wzbudziło absolutny zachwyt. Ludzie stali w kolejkach. Tam były przygotowane takie podajniki, takie nosy, takie maski, w które wkładało się nos. No chodziło o to, że na bardzo wielu salach mamy wiele obrazów, więc żeby te obrazy te zapachy się ze sobą nie przecinały. Bo zapach jest zmysłem, który ma najkrótszą drogę od receptora do odbiornika. Działa bez użycia naszej woli i w ułamku sekundy, dużo szybciej niż słuch czy wzrok, przenosi nas do jakichś wrażeń, zarówno tych bardzo pozytywnych, jak i bardzo negatywnych. Ale zapach, odbiornik zapachu mieści się w układzie limbicznym, tym odpowiadającym za pamięć i emocje, więc jest to jeden z najsilniej działających na nas bodźców sensorycznych. Co powoduje, że to dostrzeganie sztuki nie tylko wzrokiem, to nie jest nasz najmocniejszy zmysł, tylko właśnie również węchem bardzo pięknie wspiera, wzmaga odbiór. I dla mnie jest to absolutnie genialna zagrywka. Wiem, że potem powtórzyło to Prado. Znam projekt krakowski, bardzo wspieram, bo wszystko to, co nam poszerza sensorykę w oparciu o tą klasyczną piątkę, trochę zdejmując wzroku, a właśnie przekładając na przykład na węch, dość mocno zaburzony zmysł w tej chwili, chociażby ze względu na ilość używanych detergentów, i dokłada do tego na przykład jakieś wrażenia haptyczne, no to wtedy jesteśmy w domu, bo balansujemy bodźce sensoryczne i dajemy układowi nerwowemu bardzo pełną informację o świecie. No i to jest też ukłon w stronę osób z wszelkimi niepełnosprawnościami, na przykład z niepełnosprawnością wzroku. Czy byłaś może kiedyś w Muzeum Ohydnego Jedzenia w szwedzkim Malmö? Ojej, nie, brzmi świetnie. To jest miejsce dla mnie. Odwiedzę z radością. Polecam, natomiast kiedy opowiadałaś właśnie o tych próbkach zapachowych, to odblokowałaś pewne wspomnienie w mojej głowie. Tam jest taka fotobudka, do której trzeba wsunąć całą głowę. No i w momencie, w którym aparat wykonuje nam zdjęcie, w tym samym czasie dmuchawa emituje taką wiązkę powietrza z bardzo nieprzyjemnym zapachem i to jest właśnie to, co mamy jako pamiątkę z takiej wizyty. Gwarantuję, że będą Państwo zaskoczeni, jakie miny są Państwo w stanie zrobić. Do naszej rozmowy wracamy już za chwilę. Back. whatever's in the back of your mind again. Overstepping the line all of the time. Rozmawiamy dziś w audycji o muzeach, o designie i projektowaniu w służbie muzeum. Jest z nami dr Joanna Jurga. Chciałabym, byśmy teraz pomówiły o wielości bodźców, o poczuciu takiej wystarczającej przestrzeni, o naszym dobrostanie psychicznym, bo to są pojęcia, które są bardzo bliskie twojej pracy. No niestety, często odwiedzając muzea, bardziej musimy się zastanawiać nad tym, jak tutaj kogoś nie zadeptać i nie zostać zadeptanym, a no, nie mamy tej przestrzeni, by z taką spokojną i otwartą głową no, wchodzić w te historie, które muzea nam proponują. Z drugiej strony mam wrażenie też, że cierpimy na nadmiar po prostu eksponatów, które są nam proponowane, nadmiar też wątków, ilość informacji, która jest do przeczytania i do wysłuchania i często wizyta w muzeum jest najzwyczajniej mówiąc męcząca. Jak projektować muzea i wystawy, by one rzeczywiście spełniały swoją funkcję? Znaczy wiesz co, ja myślę, że poruszyłaś bardzo wiele kwestii. Jedną z nich jest rzeczywiście to, że ja bym optowała za tym, żeby robić czasowe wystawy wąskie tematycznie, które będą, używając współczesnego slangu sexy, idąc jakimś tematem, będą nas zachęcać do powrotu do muzeów. Ponieważ wiem o tym, jak gigantyczne zbiory ma Muzeum Narodowe i pamiętam, jak kilka lat temu, ładnych kilka, otworzyła się Galeria Sztuki Współczesnej po latach 50. i tam nagle nastąpiła jakiś eksodus ludzi. Ja zdawałam maturę z historii sztuki i ileś tych stopni wokół sztuki skończyłam, ale pamiętam, że to było dla mnie zaskakujące, że ludzie byli w szoku, że takie rzeczy można oglądać w muzeum. I to pokazywało tylko, że odpowiednio dobrani kuratorzy i odpowiednio przygotowane wystawy mogą być wielkim sukcesem. I one nie muszą być przywożone z gigantycznych instytucji, takich jak Louvre, tylko mogą być oparte o nasze zbiory, bo rzeczywiście je mamy i one są cały czas tworzone. Więc bardzo bym optowała za tym, żeby jakaś część muzeum była wydzielona na czasowe, tematyczne, przyswajalne i zrozumiałe, albo bieżące tematach wystawy, przy czym mam absolutną świadomość tego, że wystawy planuje się z 2-3-letnim wyprzedzeniem. I to powoduje, że to bezpośrednie reagowanie na sytuacje geopolityczne w przypadku tak dużych instytucji jest po prostu praktycznie niemożliwe. Więc zgadzam się z tobą, że fajnie, gdyby one były częściej, a mniejsze. I myślę, że gdybyśmy chodzili do muzeów, nie tylko w noce muzeów, bo to jest duży problem, bo to, o czym powiedziałaś, dotyczy nocy muzeów, bądź tego, że wystawiane jest Picasso. Mhm. I wtedy rzeczywiście dzieje się eksodus i jest bardzo niedobrze, ale gdybyśmy na co dzień do tych muzeów chodzili w ramach przerwy na lunch, bo wystawę można zobaczyć 45 minut i coś z niej wynieść i mieli taką kulturę, czy po pracy, i tu apel do Muzeum Narodowego w Poznaniu, nie zamykajcie się o 17, bo to jest chory pomysł, bo to tak jakby zamyka dostępność. I wiem, z czego to wynika, nadal zamyka dostępność, to myślę o tym, że te instytucje byłyby zdecydowanie bardziej popularne. Ja z rok temu wróciłam po dłuższej przerwie do Narodowego i odkryłam, jak genialna robota tam została w Warszawie zrobiona, bo rzeczywiście bardzo wiele wystaw zostało przearanżowanych. Na przykład w wystawie sztuki dawnej jest bardzo dużo sztuki użytkowej, co też jest fantastyczne, bo nie oglądamy tylko pań w krynolinach, które są abstrakcyjne, tylko oglądamy, z jakich kufli pito piwo. Jakby to fajnie opowiedzieć w tym kierunku, to naprawdę wydarza się magia. Więc mam poczucie, że tu się już zmiany dzieją, ale no wymagają one i kultury, i wprowadzenia. Ja się zgadzam z tym, że bardzo wiele tekstów jest pisana przez krytyków dla krytyków, co powoduje, że laik po trzecim zdaniu nie rozumie języka, w którym jest to napisane, nawet jeżeli jest napisane w jego rodzimym. Tu naprawdę z pomocą przychodzi ChatGPT, on wyprostuje i uprości każdy możliwy przekaz. Więc jestem za tym, żeby te rzeczy... To nie o to chodzi, żebyśmy nagle wszyscy mieli idiocieć, tylko chodzi o to, żeby obniżyć próg wejścia. I też jestem za wszystkimi rozwiązaniami, to jest super zrobione w Centrum Świętego Jana w Gdańsku, gdzie jest stworzona aplikacja, która za pomocą QR-kodów przenosi nas na przykład do starych zdjęć. Tworzy tą ludzką narrację, humanizuje przestrzeń i też mamy, jeżeli tam pojawia się jakiś bohater, jakaś historia, to my mamy szansę się z czymś, z kimś zmierzyć, znaleźć kontakt taki emocjonalny. Więc mniej informacji różnorakich. Genialnie to też jest zrobione w Zakopanem, w Muzeum Sztuki Młodej Polski, gdzie jest bardzo dobry narrator. Ja pamiętam, że byłam tam na jakiejś konferencji, poszłam z ciekawości, bo miałam przerwę i pan na recepcji mówi, ale pani weźmie... audioprzewodnik. Audioprzewodnik, dziękuję ci bardzo, zabrakło mi słowa. Ja mówię, nie, ja spisałam z tego maturę, w ogóle tam dam sobie radę, nie? Wiem, kim jest Witkacy. A na co mówi, niech pani naprawdę weźmie ten przewodnik. I ja byłam oczarowana. Godzinę mówił do mnie głos o rzeczach, które kocham najbardziej, czyli kto z kim się spotykał, gdzie tańczyli, co ćpali, jak się bawili i to była wynikowa tego, co tworzyli, nie? Bo umówmy się, że dla większości ludzi to, czy to jest zrobione temperą, olejem, czy czymkolwiek innym, czy gwaszem, to jest absolutnie rzecz drugoplanowa. Więc każde takie wychodzenie z językiem do odbiorców i zrozumiałym i w informacji takiej multisensorycznej zrozumiałej jest absolutnie na tak. I mniej, a częściej, tak żeby nas zachęcać, to też jest bardzo ważne. Jest, myślę, jeszcze jeden bardzo istotny wątek. Ja tego pierwszy raz doświadczyłam w fotografistce. To jest najlepsze muzeum fotografii, w którym byłam. Ja bardzo lubię fotografię. Muzeum w Sztokholmie. Które nie dość, że ma świetne wystawy, ma też dobry sklep muzealny, do czego zachęcam wszystkie instytucje kultury. Mamy bardzo dużo projektantów w Polsce, którzy z radością zrobią mądre, odpowiedzialne gadżety, które mogą się potem przydać. Jeżeli chcemy zachęcać ludzi, żeby przychodzili do muzeów, to niech mogą mieć z tego też fajną pamiątkę, bo tego nam jeszcze cały czas brakuje, więc w fotograficy jest naprawdę super zrobiony sklep z mądrymi gadżetami, ale oprócz tego oni mają wybitną restaurację. Ta restauracja jest w czołówce najlepszych muzealnych restauracji na świecie, co powoduje, że ludzie się tam umawiają po to, żeby zjeść, a przy okazji obejrzeć sztukę, więc sytuacja jest bardzo win-win. I to bardzo powoli się u nas zmienia. Ja pamiętam, że pierwszym takim konceptem była kuchnia artystyczna Marty Gessler w CSW i tam się chodziło na placki i przy okazji, znaczy najpierw chodziło się obejrzeć sztukę współczesną, a potem chodziło się na placki i właśnie odkryłam w zeszłym tygodniu, że te placki nadal tam są. Ale to też była knajpa, która mówi o też dużo o sztuce i o właścicielce. Teraz mamy muzealną w Narodowym, która też zaczęła to robić, ale jeżeli będziemy łączyć, że idziemy rodzinnie zjeść do knajpy i przy okazji albo równolegle oglądamy, to też to miejsce robi się dłużej żywe. Więc myślę, że wszystkie takie funkcje też nam normalizują przekraczanie progu galerii czy muzeów i ich dostępność. Więc myślę, że tu jest jeszcze sporo do zrobienia. Widzę te przebiśniegi i to, że ta zmiana nadchodzi, ale zdecydowanie się z tobą zgadzam. Czyli muzeum jako takie miejsce spotkania po prostu. Chciałam cię jeszcze zapytać o te wszystkie udogodnienia, które przyszły wraz z rozwojem technologii. Takie pierwsze w pełni interaktywne muzeum w Polsce to zdaje się Muzeum Powstania Warszawskiego, rok 2004. No, dziś nikogo nie dziwią już wystawy multimedialne, QR-kody do skanowania, oczywiście audioprzewodniki, o których mówiłaś, ale pojawiają się też humanoidalne roboty, które z chęcią odpowiedzą na nasze pytania. Z drugiej strony, ja nie wiem, czy ta multimedialność już nas trochę nie znudziła. Co z twojej perspektywy może podnieść atrakcyjność takich wystaw? Znaczy, wiesz, to przede wszystkim multimedialność się bardzo szybko starzeje. Mhm. To chyba najlepiej, to widać w Muzeum Powstania, to bardzo widać w Polinie, że ta ekspozycja trąci myszką, mimo tego, że kosztowała worek złotych monet i ona merytorycznie jest bardzo dobrze przygotowana. Tempo zmian technologii i to, jak szybko młodsze pokolenia się do tego adaptują, zaczyna bardzo szybko powodować, że wizyta w takim muzeum jest wyprawą do Muzeum Techniki. A to trochę nie o to chodzi. I ja nadal uważam, że dobry ludzki narrator, czyli fajny przewodnik, i to na przykład w Polinie działa genialnie, bo tam pójście z człowiekiem jest absolutnie nieporównywalne z jakimkolwiek audiobookiem, więc jestem bardzo przekonana, że fajni przewodnicy, którzy potrafią opowiadać, a to są na ogół przewodnicy muzealni, dla których to jest pasja i zajawka, zrobią nam lepiej niż jakakolwiek multimedialność. I znowu byłabym za tym, żeby te przestrzenie były doświadczalne, czyli mogę coś się przebrać. Pamiętam lata temu, to było ze 20 lat temu, na wystawie mody Victoria and Albert w Londynie można było włożyć kiece na siebie z krynolinami. Myśmy z moją matką miały genialny ubaw, ja pamiętam to po dziś, a naprawdę oglądam dużo. Więc wszystko to, gdzie odbiorca, zwiedzający staje się uczestnikiem i to nie muszą być technologie. Oczywiście w Muzeum Technologii jak najbardziej, ale ja bym nie szła w rozmawianie z czatem, który udaje, że jest, nie wiem, mieszkańcem Warszawy sprzed wojny, tylko raczej szłabym w realne doświadczenia, gdzie mogę coś zmierzyć, gdzie mogę w jakiś sposób coś ugotować, gdzie mogę doświadczyć sytuacji chociażby hałasowo dotyczącej na przykład sytuacji powstania. Dla mnie takim bardzo przejmującym doświadczeniem jest wieża ciszy w Muzeum Historii Żydów w Berlinie. To jest sytuacja, która wyjmuje cię z butów, bo możesz się zmierzyć, chodząc najpierw po metalowych płytach, które brzęczą, a potem wchodząc do tej wieży ciszy z tym, czym jest cisza w momencie zagłady. To są rzeczy, które z nami zostają. A klikanie po jakiejś mapie zawieszającej się aplikacji na ekranie niestety nam tego nigdy nie da. Więc to jest tak, jak nie pamiętamy wieczorem, co rano oglądaliśmy na social mediach, jak się obudziliśmy. To znika. Więc absolutnie zachęcam i odwołuję do tego, żeby jednak iść w stronę rzeczy doświadczalnych i mądrze wielozmysłowych, a nie multimedialnych, interaktywnych, bo rozumiem ten hype na początku lat 2000, ale to się nieprawdopodobnie szybko starzeje. Kiedy mówiłaś o tej możliwości dotykania przedmiotów, przebierania się, wchodzenia w tę historię, zrozumiałam, dlaczego tak bardzo podobają mi się wystawy stworzone z myślą o dzieciach. To chyba właśnie to. Jak widzisz przyszłość muzeów za te kilkadziesiąt lat? No, mam nadzieję i też wydaje mi się, że cały czas będą chętnie odwiedzane i będą potrzebne. Znaczy ja myślę, że są potrzebne, bo nie stworzymy nic dla przyszłości, nie znając przeszłości, a muzea są do tego, żeby archiwizować przeszłość, nadawać jej narrację, dawać jej prawo i miejsce bycia, więc ja jestem przekonana, że one będą. Mam nadzieję, że nie będą tylko w jakiejś formie uniwersum, metaversum, bo to byłoby strasznie przykre. Mam nadzieję, że one będą coraz bardziej sensoryczne i haptyczne, bo coraz dalej będziemy od tych prawdziwych doświadczeń, no bo w tą stronę idzie świat, chyba że będzie tak, jak mówił Einstein, który twierdził, że nie wie, jak będzie wyglądać trzecia wojna światowa, ale czwarta będzie na maczugi. Więc w zależności od tego, co wyniknie z sytuacji geopolitycznej, będziemy wiedzieć, jakie te muzea będą, ale jestem przekonana, że będą i genialnie, gdyby to nie była tylko kwestia odczytywania pamięci wynikającej ze świata wirtualnego i pamięci cyfrowej, tylko właśnie, żeby to były absolutnie ludzkie, sensoryczne doświadczenia. A póki co trzymajmy kciuki za to, że będziemy mogli niedługo wąchać również obrazy. O wizjach przyszłości i budowaniu dobrej przestrzeni dziś w Trójce mówiła Joanna Jurka. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. To znowu ci chodzi po głowie. No co? Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. To gonię go, ścinam mgłę nieprzytomne. Pada cios, ja czy on, nie wiem sam. Budzę się, klęna deszcz, co oddalił mnie od morza i wyrzucił gdzieś na suchy ląd. To znowu ci chodzi po głowie. No co? Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. I pilnować naszych.